شریک مشرکان نو کرے بہم بہم بدائی اور کل ربوبیت کے تو شرک کرے خلق ہوتا ہے اور قرآن پائے بنے رد کرے اگر سنگ کرے رہے سورج توبہ کیوں دے رہا خل کو دکھدانے سیوان اور باپ جو کل ہوتا ہے سورج توبہ ہے کہ صاحب کی یہ درشاد اتخذوا احبارا و رهبانا اربابا من دون اللہ بردولی دی اقل مجان و اقل پیان اربابا رب اگر دلتا نا ربوبیت کی شریک رہنے ہاں باجدان سے دیکھے کہ ربوبیت کا مرادہ خالقیت نہیں بلکہ معبودیت انہیں بلکہ مراد پڑے اطاعت دے سے تحلیل و تحریم بلا دلیل مخالفنا نے دلیل مجانوں پیرانوں سے کم سے حلال کرے یا کم سے حرام کرے اگر کدف دے رسول نہ خلاف ہو لیکن دی بمانو رحمان موسیٰ علیہ السلام نے ان کی راشے حرام نے نیلا سے روکی رہا گئی سے نہ دا حرام نے دی بل موسیٰ نہ من لا دی بل خدا رسول آگا نہ من لا دے تیری کی ربوبیت دا حکم کے تحریم و تحریم کے اللہ سے شریک جوڑل دا شرک کرے آگے یہود آگا نہ سارا دے تو شرک کی ربوبیت بھول گئے دے جن پریشر پھر ربوبیت والا قرآن ردم کرے سورت آل عمران کی رب کا اتی آیت کے آل عمران اسی آیت اور بلکہ بعض خلق کے لیے بھی جان عیسان بڑے عیسار اسلام ہوں کہے جی ملیکم ہوں کہے جی پھر اندر ہوں کہے جی شما کر اب آئے جواب دے اتی آیت کے ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون اجازت نہ دے تو تاسو کا لا یامرکم نے لایا جانا اجازت نہ دے تاسو پاس ہو کر گئے ملائکہ تو نمبر اندر ارباب ملائکہ پر رب ہے نبی پر رب ہے ولی بنوائے جتا چاہے مرتم دل کو فرے دا کو کفر ہو سرے کافر کی بھی اور ختم کے اوپر چاہ جمع سے اللہ پر رب وین دعوے کا فورم سورہ یوسف کے تم رب کے نہ دے شاد یوسف کی حکم سلوے آر بابم تفرقو نخیرم ان اللہ اللہ دل تحارم اے جیل مرگر دا جدا جدا خدا آنو ما بودان چا خلق مل کرلی جدا جدا جنوار آنو مالک آنے گلدولی دا خدیو کنے جو اللہ چلے جو رہا ہوں رب کئی دائی کار بعد متفر رہتا ہوتا معلوم اسی سے خلق شرکر سے ربیویت پاور ربیویت بمانے سو عبادت یا ربیویت بمانے قانون سازی ختم جو رہا ہوں بمانا ہوا اگر سے بمانے خالقیت بدی مانا سرے شرک نہ کرے نگر اگر پاس دلیل گورا رب العالمین اگر مانے بسو لکھے رب العالمین مالک دے با تمام مخلوق تمام مخلوق رب العالمین مدبر دے تمام مخلوق انتظام بخلے جلے تربیت کن کرے تعلیم کرے تو تمام مخلوق سید دے تو تمام مخلوق سید العالمین قانون جو ہوں کے قانون چلوں کے تو تمام مخلوق معبود ہوں گے تو تمام مخلوق رب معبودیت کم رہے گا معبود مانے میں اطلاق کا ہاں دا رشتنے مانے اور تائی وغیرہ دا اشعار دا عربنا شرہ داغی معبود کم ہے بٹی جو اکڑے بٹ جان پر کرتا ہے صحیح اب تے کے کو جو دے لگتا ملر اور جو آپ متیا جی تو دس ماتوں میں چکتنے نشا تو جیتے جا رہے ممبئی جائیں تو اس چکر میں پائے والے متیا جو کر جاچی ڈی ایم یو چیز کرنا تیل میل تو قدروں نے مانی کی گیتڑا انداز تین اتنی دے پارا پوری چیز ہمارا منہ تو سمجھے کس ویسی ہے بچوں نے گیتڑ خوش ہوتا بھائی ہمیں فرق نہ اتنی ہوئی گیتڑان تو نہیں ہوئی ارے یار اب یبل سال بان راسی نقد بن نمم بالک بنے سال ایسے بندگی کو ہم داسے رب لڑا سلندران والے پسر متیا لیتے زلیم بے داخت بے ملے میں رب معبود نہیں سیکھے ہدے پار گئی تو قبر والا متیا جی نے تو اکڑی بٹل ہے لیکن دیے تھوڑے تو ٹھیک ہے نا دادی پار سوچی چکے دا اولیا دا بزرگان دان نسپی نشی سڑ شڑلے گیدڑان دان نشی سڑ شڑلے گندڑان نشی لڑکے لے اریل تم تیل تختی دیے تو سنیشی ہے مچان خود نشی غلے نہیں لائق تنقید ہوں میں نے وہ لکھتا سکھا ہے ہر گلے سے رب العالمین کبھی صفات تمام اللہ رے نو الحمد للہ نو صفات کا خدایا بم صرف گلے اللہ ربی ادا صفات والی کا الرحمن الرحیم دائے بندنی رحمان دے رحیم دے رحمان قرآن پاک کی دا اللہ صفت یہ تنگوش کرترا گلے اور رحیم پنجلے کرترا گلے دا جلب سے بڑے رحمت محفوظ دی ادا لگئی پالان و پائی ابو عبید پر سدائے اشر ارے وہ کمزور لگئی تھا اور کتنا اشر الفاظ کی جاتے کنیشتا تو یشر نہ ادائے نہ سیوا غیر قومی ندائی سری کے فرق کرے فرق جا مختلف طریقے باندھ لے زحاق نہ نقل لے زحاق اگر یہ رحمان تعلق دا آسمان والے کرام جسم کے تعلق رحیم تعلق جسم کے والے کرام رحمان لے آسمان والے رحیم لے جسم کے والے ہو فرق ہے ابن مبارک وہ نہیں عبداللہ ابن مبارک اگر رحمان آگے تو سوکار مرتی رہی مانگتا ہے اسے نو روح کیوں مر گئی ورتی دیش والا رحمان مانا تھا شاید سے سوال پڑا ور کہوں گے سوال نہ قبل ہوں گے رہی مانا دار سے دیش والے مر گئی برین ابو حیان ویلی دی نحوی ہے مفکر ہوں گے اگر یہ رحمان کثرت رحمت تئی رحیم اگر تکرار رحمت تئی مانیوں کی کم اور بلکہ کیسے رحمان ذات مانے رحمت نے بے اندازی دیر سے رحمت نیری رحیم دادے کے گڑ گڑ رحمت نیری گڑ گڑ جدائی ریر جدائی یو کی کم ہی بلکہ کیسی فرائے مشہور مانا مان القرآن کے اگر رحمان پھر دنیا رحیم سے لا کر رہے دنیا کیا رحمت نالیام اور رحیم لاما نے جو رحمت نے خاص کی طاق رکھ بلکہ شاید امانم کر رحمان وہ لکھی بے گائی کرا دی اگر کون کیا گرد اپنے مجنون رحیم مانا اور تم کہ نعمت لوگ دار کتنے ہی چکر تھا نعمت سننا تو دخت نہ گائے بازار اور ابر بجر کا نہ گائے نہ بڑا اللہ عزت ہوتا غد نعمت سنم اللہ اور تین واڑ منگایا گئی. قرآن کریم کی ملا اللہ صفت رحمت پدو طریقے مانی گور اغدوار بدل کراؤ بس تفسیر بہت شیئر قرآن مفسر بازو بازو قرآن کے اللہ اختل صفت کلپ و اساس پر ذکر گئی سورت اعراف کے ایک رشتہ تنگوش 156 پائی کے اللہ برحمت و اساس پر تخصیص بار ذکر گئی ورحمتی وسعت كل شيء فساعدت للذين يتقون رحمت جمع واسے دے ہر سستا اور خاص کو میں بیاسر متقان رہا ہوں. پھر مالی کہ رحمت کی وسعت رشتہ ہے تو رحمت کے خصوصیت میں مشترے تراخیم پہ گشتہ نہیں ہے خصوصیت میں گشتہ وسعت برا حامی مومن کے حامی مومن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما یا رب ہر سستا استا رحمت استا علم واسوین ہر سست رسول ہے گر وسعت صلی اللہ رب کر رحمت صفت کرے معلوم ستا کہ رحیم مانا دا رحیم با با رحمان مانا دا رحمان دے مانے شامل رحمت والے واسع رحمت والے رحمت ہر چیز طرح سے بنے ادانے مگر پر دنیا کے دنیا کی بغیر رحمت دخدین سنش کرے کل اللہ رحمت صفت ذکر کے ہی تو لزوم کرے لزوم لازم اور کوئی سورت انعام کے دونوں سے آیت کی انعام 12 آیت کی کل مما سماعت الارض کل اللہ کتبا لانا سیر رحمتان کتبا لازم کے اللہ پتان دان رحمت کو بدن نگان اللہ پذان بان رحم لازم کریں سام خاد دی سورت کی سلور پنجو سات کر گیا ہوگا جا کر لذی نہ مین دیا تین سب سلام نلئی تم کتبا رب کم ملا نسر رحمان دایا تفصیل سے بولے کتبر عام خلق کو پار ہوئے بلکہ مومنان میں پار ہوئے کتبا رب کم الان سے رحمان نہ تفسیر ہوگا میرے تو قرآن نمو کا پل معلوم تھا چار رحمان واسع رحمت اور رحیم کے لازم رحمت واسع رحمت درد دنیا الزوم رحمت دے تو مینان دار پاخر نار رحمان مانے عام مہربان والے عام رحمت والے اور رحیم خاص لازم رحمت والے خاص مہربان اگلا رحمانیت دے بیاگر رحمانیت اللہ سو رحمت رحمتوں نے سی دان نعمتوں نے کول خوراک اسکاک ور کول لباس ور کول نسل ور کول بچی ور کول معلوم ور کول دب دنیا کے بندہ رحمتوں نے لکھا ایک کلمے کا خزانے غیر گبر کرتا وزیفہ کرداری وزیفے طالبان مانو وزیفہ مانو ڈوڑا خراب قبر کا پھر ترسا مانے پرائے سمانا رزق ورکول روزی ورکول ڈوڑا ورکول لباس ورکول اولاد ورکول تیسر طرف متون نعمتون ہے اور رحمان، رحمان مطلب صرف رحمان مطلب کیا ہوگا تفسیر ہے چکن سورت نحل ذکر کرے آبد نعمت بری اور ایک علوم راضی درپنگے سے آپ کی وما بكم من نعمة فمن الله ہاں سے پتا سبان سے نعمت پہ صرف اللہ طرف نئے ہر نعمت ورتن کے صرف اللہ منعم صرف یہ اللہ نعمتوں نے اللہ سوائے بچہ طرف نشترے رحمتوں نے اللہ طرف بچہ نشترے رزق برسود نشی در کرے اوپر کاک برسود نشی در کرے دغ نعمتوں نے شریف تبر کا تم نے لکھی دغل تبار کا تفصیل دم سما دے تمہیں نعمت ان کو ملتا گر دل لفظ کی اشارش کر دیتا چار رحمان سے تمام نے متنا تمام برکات اور خون کے صرف یا اللہ رحمان یہ سے عام دنیا کی تقسیم کرے دے جنگ گے درے میں سر سورے کاف نہ باپ اور آجی کر پائے کی داویلی تمام نے متنا جب تکل اور گما ولد ندی نہیں ملے نہ زور ماں ندی نہیں ملے شدت سے بھی اور کہیں نائب نشتہ اگل کے لیے برکات کر تو ان کے سرب دن بل سکھ برکات ان نشی اور بولے حضرے میں سب ایک ذکر داخل ہے ادب نکتا پڑے کے دا ہو جا تفسیر کر کبھی دے کر کے بھی نہیں لگتا یہ اصل پنجا اصل پر اصل ہو سفا وال جس کے انہوں نے کتابیں لکھی لا سما بر رحمان غیر اللہ رحمان چلے تو میں رحمان کس طریقے طرح تو خدین سے آپ بل چاپا بلے اطلاق میں سیکھے رہے بل چاہتے ہیں سیے گئے رحمان دے جنتا ناکار خبر دے چاہیے سڑی من کے اب رحمان ہوتا ہے تو رحمان ہے جو سڑی من سید رحمان ہوتا ہے تو رحمان ہے رحمان بابا ہوئی جاوے جی رحمان بابا خدا پہلے کا بابا ہے وہ کہنا شاعر دے تو رحمان بابا اگر بار پل سے پاخر کے رحمان وہ نہیں کر میرا خوانین کر تو ملا سنو پر مسئلہ نہ خبر تو رحمان خدا نے سواب بنتا ہے من ہے عبد الرحمان وہ ہے صرف رحمان وہ مانو وہ لے اگر ماند رحمانیت مخلوق کے جو سر آتے نہیں سی چلتا مختص باللہ ارے لکسن کی لفظ اللہ مختص باللہ اور رحیم کے کل رحمتنا چکم رحمتنا دی ماتحت الاسبابی اور بازی پری مانا بانے مخلوق کئی پیغمبر کئی دی رحیم پیغمبر روح رحیم دے اور رحیم چوال ایک کامل و لازم دام دفتین سواب النشی کے لئے الاسلام سرا دا دلیل سے دا الحمد للہ سے تمام نے متون اللہ اور گئی تمام رحمتوں دا اللہ کی طرف نئی لازم و خصوصی رحمتوں دا اللہ کی طرف نبی نو الحمد للہ مدت اسی بتوں ہم اس بدائے میں کون پکاری کا اصل دلیل بدائی مثال ذرا یا الگ دے زیر چال اور کرے جزوی اور کولے صفت بچارے دا اللہ ورکی اللہ نو الحمد للہ نا صفت بم جو اللہ علیہ کہیں دانوے سے الگ درکڑ اللہ رو صفت سے بدل چاہتا ہے ہمارا غلط سو بنا گیا کہ رحمان جو اللہ اور حمد جو بدل چاہیے حمد بم اللہ الحمد للہ جان پتان پر بسم اللہ کم رحمان رحیم یہ لو بسم اللہ رحمان رحیم الحمد للہ کم رحمان رحیم ہوئے تکرار ہم تکرار چاچی جی بسم اللہ جز جو سورت میں نا تکرار ہو نشتا جو تکرار راضی مختلف نقطے اغلا مفسرین ذکر کری باطنی نقطہ ادارہ باطنی رکل آتنزار امدن رحمت اللہ صرف عادت تسلح و صفت ہے کلف لفظ اللہ کن بسم اللہ لفظ اللہ کرا تسلیم کی رحبت پیداش یر پیداش یر کو پا رہے الرحمن الرحیم بسم اللہ کے رابے لو سدائے زوال پراولی اور پشچاتیا کی چکن رب العالمین سے پالون کے رہے پڑے کے رہے انسان رجا پیدا کیا تما پالون کے دن ایسے ان کا پالن کی اور سرد رسم کی وہی مل ددے تم یو درجا د تکمیل د پارے الرحمن الرحیم دیر مہربان دے دیر مہربان تربیت بستا د مہربانے پر تری کمانی گئی تربیت تا پر ظلم زور سے نہ کوئی ناول کی دفت حیبت اور ثانی کے لیے تکمیل درجا تو امید د پارے دارا ہو بلا خبر زمین گا ہمدار کے الفاظ کی صفات اوپر بسم اللہ کی اور پدی گئے کہ انہیں دلیل پیش کیے پھر آؤ رہے کہ الحمد للہ پر دلیل جو شکر مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک دے قرآن کریم کے مالک سے برے کر کر آؤ رہے دے مقام کے دق رات بھی یا مالک دے بل ملک دے بڑا قرآن کو بالکل صحیح متواتر دی ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین قرآن نے جس آبی تھی یا بڑا جائز ایسے مانوی ترجیح یا انہوں نے قبل کے دی شی مانوی ترجیح مالک یوم الدین چاہ دے تراجے ہولی چاہ ملک تراجے ہولی ظاہر دار کے لفظ مالک راجہ پورا معلومی کی دم مالک نہ پہلے مالک شاملی پہلے سیزن ہوتا مالک دخل کو مالک دزمکی مالک دمکان اب مالک سی کر مالک آپ صرف انسانان دپا رہی بادشاہ کا مالک کی تعمیم راغ ہے دیکھو تو پھر معلومی بل مالک چیکن ہوتے سپی لکھی چاغلا مطلق اختیاری بیزائی لکھی المتصرف فی الایان المملوکۃ کیف یشاء ایان المملوکۃ کے تصرف کی جسم ہے تو خائی اور بادشاہ کو چیکن آپ کو پندرہ یہ پیار قسم تصرف نہیں سیکھو لے گا سولہ مسل ہونے سیکھو لے گا بڑے مدار سے مالک دا مملوک دلاس نہ نشی معذولہ کہہ رہے دمرئی اختیار رشتے سے مالک کے جان نے نہیں کی ادرئیت اختیار خوش کرے کہ جنگے راول یہ بغاوت شروع کیا برباد سب سب برباد اچھے شروع کیا تنگ کیا جو تک ٹیچر تھا امریکی تک چلو بلفا معذول ہے شکایت دارنگ گرم مالک چیکن اور مملوک کام لباس فوائد اڑکر در پورے گئی اور بادشاہ کیا تو قوم سیاست صرف پورے گئی سیاسی نظام نور کے بعد بڑے رہی چورے کی کپڑا مکان بدل کو میں ظالم تب ملک تب مالک نے جی ملک نے مالک جو کی مالک سی میرے کی کپڑا مکان ہو گئی مالک تو نہ ہو گئی ہر اور آگے بس خدا کو اسی پر کی دان شریک کرے مالک لفظ کے جو گھر والے معلوم ہے سفیان شروع ہوئی مالک اصل کی شہنشاہ تو ہوئی شہان شاہ ملک الاملاک اور مالک الملک ادھی وجن تفسیر کر کے بھی لکھی مالک الملک یا ملک الاملاک نم کے فضل من غیر اللہ. اور حدیث کی مرادی احسن الاسماء عند اللہ رجل یسمى بملک الاملاک قبیح ترب الہون نا دخد پنی زبان نے نندا لسوی دے چاگت شہن شاہ ایران وئی ملک الاملاک نینے جان لے کون دیارے دخخید زیم نوخا قسمت کی کم جا سخشی اور اگر خدین جان لگ دے ظالم چھوڑ پتل ہونے لگے رہا کاری دیدی خدای بصیفت کی جان شریکی فرانیان فران دم زمگ کی رکھا خیدو زائم اللہ انہوں شکا ابو لہاب لم زائم اللہ انہوں شکا رکھا خیدو ابو جا لم زائم اللہ انہوں شکا قیانو کا اگر جل کا باقی دا خدای سر بغاوت پر دریقہ بائی دا دفن تیم جان نہیں ہے لا مالکیت کے دالا مالکیت مخ کے شرک تصرف کے منہ ڈیر پر تشریح بیان کرے بے ادب تو مالک اضافت کرے یوم الدین کا یوم الدین یوم الدین معلومی جو خاص رکھدہ نسوان دار آتا چلنا کو مالک دا ہر چیز دے میں تخصیص یوم الدین گروے کرے دبرے لے تخصیص کے ہوئے دایا مشہور جواب نے کہ دنیا کے مالکان ظاہرہ مشتا سارا سڑے مالک دبر مالک ہے اگر شرام مل کر لکھتا ہے اور کرے اللہ تعالیٰ اور کوئی رام مل کر یو رسوہ من یشا لیکن یوم الدین دا سے رزدا چپائے کہ بل مالک نخکاری بل ملک نخکاری بل مش کر گیا آسنگ قرآن کی راضی سورت حامی مومن جبل سے چلے آواز بچی گی نا اب تک خصوصیت کے صرف جو اللہ بتا رہا ظاہرین تک اسے نیش کرے مجازین تک اسے نیشتا اکیل کا ختم نلسم آیا پھر حامی مومن لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار چار پار بے ملک نن بادشاہی نند چارا آواز نہیں دیا اللہ کا پار بادل ملک نشترے داف نفیر ملکیت برس قیامت ملک مانے بادشاہ بل نشترے مصورت انفطار پاخر کے سورت انفطار اغم ملسم آیات پہ یوم لا تملک النفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ تان رب قیامت بانی تصرف بل چالا نشتا تصرف اختیار صرف دل و اللہ ہر کلی چلا تخصیص ہو طرح سے جزا بانی دے جنگے ذافت کیا تخصیص کرے گا جو عظمت بتا رہا تو مالک یوم الدین نے معمولی مالک نہیں ہے اور مقصود کرے کہ تفریح ہو جائے امور کو لیکن کہ حمد اللہ نے خاص طور پر ہی رزق جزا کر اختیار بنا گئی کہ سو گاڑی کو لیسی ہو سرا اور دن دو ایسا بنا تراس تو نہ گئی کہ قرآن دے سورت معلوم سے چل رہا مالک برز جزا ہے تو دنیا کے مالک نہ نہیں قرآن کنور کو ختم نہیں والے قرآن کی نوک دینے کی نشتا للہ ملک سماعت اللہ للہ ماس سماعت ماس اللہ پتی سورت کے مشترے رب العالمین سے ہوں گا مکہ مانا ہو کہ رب العالمین مانے مالک العالمین مالک غیر عالمین پہلے تو دنیا مالک ہوں گے دین کا فکر ہے تخصیص کر دے تخصیص بعد تعمیم ہو دین سے پہلے دین ادیو کی بار دین میں سم اور آپ دے جو یہ اللہ ہے اس کو قرآن کے مختلف معنی دا مراج داس لفظوں کی کثرت دمانی دا قرآن کے سیوتی سلگ لگ تفل کتاب کے راؤ مان سلک راجا مکو آؤ نرگری دنگا بلے باپ پر شکل کیا تھا شاید پڑی ہمار تیلی دیکھ مورا جاتا ہوں کہا مار اسے کتابوں کو البسائر لزید تنی لصاحب القاموس یہ شپک جوزہ کی کتاب ہے اس راور احمد اگر ان جگہ ہم استغنی کر لیتا اگر کتاب کس طرح دا یا لفظ شمارے لے سرا پسو تو مانو یہ قرآن کے البسائر لزید تمیز وسائل قاموس کتاب ہے اور تم رضا سرا بائے فن بائے دانش کرے لیکن لفظ دین میں پیش کرے تم مانی قرآن پاک کے دان جدا میں دلے گئی تم نے جدا دین مجھا یہ چلا دین سے تو یہ عقیدے تھے دین میں نے بتا سورت بقرات جیسا اس پر پڑھتا ہوں اس کے دی سورت کے راضی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین مانے کے لئے کتاب زور میں چڑھی گی بچا تاکہ بچی بننا ہوں زور کا طلب بچا تلا سو پہلی سی پخلے پہلی سی بستر گو نکولے سو لیکن تجلبان زور میں سی پہلے ہوں جو کیا عقیدہ و بننا دین اعتقاد پہ ہوئے دین کلے شریعت پہ عام مسئلہ دین مانے ملت و شریعت کا سورہ پہلا آل عمران کی ملت 19 آیات ان الدین عند اللہ الاسلام دین و شریعت و ملت بخدا بنی بانی صرف اسلام میں نورم دارا جی دین کلا غلبے پہ تسلط و غلبہ اگر سورت واقعہ کہ راجی شپدہ پی آیت کے واقعہ فلولا ان کنتم غیر مدینین غیر مدینین تمنا غیر مغلوبین کتاسو کمزوری نے غیر مانا کم کتاسو مغلوب ہوئے لولا ان کنتم غیر مدینین ترجمہ ان کنتم صادقین دین غلبہ مدین مانا مغلوب سلام دین کے آپ تو دین منا خبر منل تابے داری کل رات تم میری کی سورہ توبہ حکم دیر سے آپ کے 29 آیات سورہ توبہ ولا دین نہ دین الحق لا دین نہ مانے لا پیوں نہ دانے دینوں مانے تو آپ کل گردم نے ہادی کل تابے داری نکل گئی دین حق دن دین ہونے کے لیے قانون کا قرار کیا قانون قاعدہ قانون نمل سورہ یوسف کی اشپت آیات کے راضی اشپت آیات ماتا نالے آخذا خاو فی دین الملک نو سرا سنکر ایک پل روم لرا پا قانون دا بادشاہ دا بادشاہ پا قانون کے نشرا کنگو لیں قدم دین ہونے کی حد شرعی نافذ قول حد نافذ قول سورہ نور کے سوئم آیات کرا دی سورہ نور حد قائم کری ازانی تو ازانی فلدو کل آئے دن میں مانی ہے تو جلدان زناکار چلے سب سب جرے ہوئے ہیں ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ طرف مکا پریوانے پجاری کولے بحد کے ہی دین اللہ بحد جاری کرے تو ترسل متا یم دارے کہ دین عبادت تو ہے دین منع عبادت سورہ زمر کے بیمات فعبد اللہ مخلصا لہ الدین فعبد اللہ مخلصا لہ الدین سے مانا مخلصا لہ العبادان بندگی اللہ لکوا خالص تو ان کے اغلر بندگی اب دین منع العبادت اتم دار دین میں لکھے دعا ہوتا ہے دعا اللہ دین کمان دعا سورہ کے حامی مومن سواب لکھا کے فد اللہ مخلصین اللہ الدین دعا غار اللہ ما خالص تو ان کے اغلر اغلر دین و غفتنا ہوں دعا اگلر خاص کے نہم دارے سے دین میں لکھی حساب و جزا تھا دین میں نے حساب و جزا دام دیر جن کی راجی سورہ زاریات کے اشپدمایات زاریات ان دین لوا کر زاریات زرون نہ گواہی پریبانے ان دینا لگا کے یقیناً جزا حساب خام خوا سے کی دان ہمانی دے گر دین تم ہمارا مراد دا تم تک مشہور دارے سے دین بمانے جزا حساب مالک یوم الدین مالک یوم الحساب مالک یوم الجزا دامانم کے لیے کسی دین نے مراد دے ملت شریعت ابیا بولا ایک الگ مزاق دیکھا یوم جزائے دین جزا لفظ کے بل کے روز بل جزا دبی دین اسلام کے بتم رضمانے چل رہا ہے دین توحید جزا اور کئی داغ رض مالک مانگا رہے بولے تو دین نہ اطلاقات سے معلوم سی سی دین عقیدے تم ہوئی دین عبادت تم ہوئی دین دعا تم ہوئی دین حدود تم ہوئی دین جزادان تم ہوئی آگا حدیث اس عام شو من احدثا فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد امرنا مانا صرف ہی دیننا فتح الباری ہوئی من احدثا فی دیننا ہذا ما لیس منہ احداث سے دین دمالے سمے دا مردود دے بعض بیل میں ہوئی جب تک دین والے دین مرادی عقائد عقائد کی بد دین میں جوڑا ہے احداث میں تو ہے بغیر عقائد کی خیر کے کام آ لکے پاگلا ہے دین آج عقائد تو ہم شامل لفظ دے دے مانو تو گے قرآن سے کم مانے اکڑے احداث فی الدین معنی فی العقیدہ احداث فی العبادت احداث فی الدعاء احداث فی الحدود احداث فی القانون احداث فی الجزاء دا تم سے کہنا دا بغیر کے دے دو سو مردود معنی ہے شامل شو حدیث میں مطلب بھی نہیں ہوئی صرف تو عقیدہ کے احداث میں کہو مالک یوم الدین سمانا ہوا تھا مالک مالک من اختیار من المتصرف کرنا واقدار واقدار گئے دروز بجے اختیار من دروز بجے جا رہے بل اختیار والا پاکبانی سے نش کرے نہ الحمد للہ ذکر کسی کو نہ پتا ہے صرف اگلے پکار کیا مالک دن اور مملوک بھی اور جو اور دن اور مغلوب بھی بعض خلق دل تک بادشاہ مانا کہ بادشاہ رے دروز بجے جا ادار مالک مانا نہ ادار ملک مانا رہا نئے ملک مالک مانا تو ملک کے ہمانا غلط ہے دا کر دے پورے دعوے بدلائل پر ثابت کرا دائیں نے روس سے نتیجہ پیش کی نتیجہ کرا ای کا نا بدو وہ یا کا نستا دا نتیجہ بیاں نہیں الحمد للہ ہر کل سے صفات دا خدا ہے صرف دا اللہ بھی بل واقدار نشتر ہے بل غیبدان نشتر ہے ایاک نعبد ویاک نستعین اول پہ کی سلامت کے غائب غائب ہوئے نے تیار کر کے مخاطب بولے تو دیکھے انہوں خدائی بس کی بچوں سے سڑے چاہتے ہی گئے یہ اقدار سے مقامت کی بچوں نے نہیں پتا فلم احسد تراب فوجول مداحین مقامت سپت سے کئی نخور والا پمک ہوا جاؤ میں نے ذلیل کا ایک شما مقامت تعریف کے بعض رام مداحان سری کا نظام مقامت تعریف نے چکی بڑے حدیث بڑا مانا کرے اب یہ احسد تراب مداحین ہوا غریبی مانا جان نہ کرے مداح اور پیسے اتارا مت نہ کو لگا بولے والا اور دیوگند سنا کو مقام کے غائب نقطے اس طرح باد لوکو جو مدارے سے سنا ہوئی تو محبت دوجے سنا سے بھی زمین دوجے ادنی نے صداقت کی غائب آنا کیا آیا سرف منافقی جو مقامک دن قربانی کے اس کے شیشہ رکھتے ہو گیا مقام ڈیر محبت میں ذرا ارے وقت میں افسات ہوئی دشمنی کئی نہ اصلی محبت دار اسے پھر شیشہ ہی محبت بھائی بانے نہ بڑے خدمت کے کہیں عبادت سے تو خدمت خدمت کے مقامک پتاری خدمت کی مقامت یا کہ نہ بدو مقام د خدمت کے مخاطب شورش مقام دجس کی بیا مخاطب ہی مقام د محبت کی ضرورت ہی یا کہ نہ بدو سر عبادت دان نہ بدو سرا ات کرتے رہے ہم مادر عبادت بڑے سے دس اور تین گیا شرف فل عبادات مخ کے تفصیل تیر شو بعض نور کے پاتیا بن پوائے کا نہ بدو دیکھ جو تفصیل سے لکھا یا تلف یا کے معنی وہ تفصیص تھا ایا وہ تفصیص تو پار رہا ہے ایا رو بولیں اور بد دارے فلا یا کا مفعول دے مفعول میں قدم کرے تو فعل مانے پڑے کہ بد تفصیص تاخیر کرے تو دو تفصیص آ دوسرا عبداللہ ابن عباس کو تو مانا تھے نہ بدو کا والا نہ بدو غیرہ کا ہوں تالا بندگی کے استعمال سوا بدل بندگی نہ کہوں نہ خود سے کا بل عبادات نہ خاص کو کا پابند لگائے بہ مانا رہا یا کنا بدو کیا تفصیص کیا ہو لیتا ہوں تفصیص یہ لفظی ہو بتانا الحمد للہ کے تخصیص ہو خدا کی تخصیص کے نتنے نتیجے کے تخصیص پتا رہے ہم ادم خاص اللہ لڑدین عبادتم خاص جے مدارچ جگڑا کو پڑے کہ نرچ عبادت کو عبادت کو مکم میری باب بشر پھر عبادات کے مشرکان کو عبادت پورا منل جگڑا تیا کا کیا ای کا باب بن گئی خدا اللہ خاص طور سے بڑے بدائی جگڑا قرآن پاک ہوتے جگڑے فیصلے میں راگ لڑے جو ایا کلف دے راوڑوں سے گورا سو کوئی سے عبادت کی شرکت جائز دے سو کوئی عبادت دخدین سے آپ پر لمبا نہ دے دا ویم اڈال سے آپ حق باندھ دے بولے ایا کا نا بولو خدا حکم دا دے ایا کا نا بولو خاص تالم بندگی کہوں مانا تفتیس پکیرا مولانا روم پکی تفتیس راوڑو ہست ای کا نابو دو حسر رام در نو قدان پے نفی ریا در حسر د پار دے ریا و شر پہ نفی کی ہست یا کا نس نم بار حسر یا کا نس ان کے حسر مراد دے حسر کر دے استعانت راو قصر استعانت منحصر کرے دے مانے دار کے عبادت مر تو راہ آ رہے ہم بس یا کنا بدو دامانا عبادت صرف طالب کو فقط اور تم یاری ہم زتو دار ہم بس مدد امداد تمام ہم صرف تانے لے ایم دے تفصیص مانے کئی نہ بدو عبادت نہ بدو عبادت سے دائے تشریح لغتن و شران داؤ گورا عبادت عاب عین بے دال فلغت کے کلم ملکیت تو غیر دچ عبد مملوک تو ہی کن عبد مانے مرے مملوک فتح مان آبانے سورہ شعراء کیوں گو رہے دو اجتماعات سورہ شعراء دائت و اجتماعات کے فرعون تو ہی ان عبدت بنی اسرائیل تا مران جو کری دا بنی اسرائیل و نام مران دا تھی جو کری عبد مملوک اللہ فرمائے لیجی اللہ تعبد الشیطان مانے اللہ تطیع الشیطان پیتا علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین ما تاسن ویلی بنی آدم کہ تابداری دا شیطان مکوئے توعد دا شیطان مکوئے بعد اسی توعد نپیزم سر اتواد عبادت بمانے پرستش کم تچ بندگی ہوئی آسر میں آئے تو عبادت وایو قرآن کے وہاں پڑے روزینو کے رہ گیا اگر حقیقت کے معنی شرعی بہت اگر اڑو دا پینزے اطلاقات قرآن کریم کے شتا ملک عبادت ملک تو عین بے دال دارنگ عین بے دال ویلی کی غضب و نفرت تھا ویلی کی توعد تھا دارنگ ویلی کی گی تنسک اور پرستش کول ہوتا بندگی کول یہ پنجم مانا اشتہ کو قرآن کے اندر جی حبس و لزوم عین بے دال ابد کل حبس تو ہوئی ما ابد کا انی ما حبس کا تجھی بند کرے دالغوی مانے اور شریعت پہ اصطلاح کے عبادت سے شیر ہے دیر پارا بیان مختلف تعبیرات کی علماء منگوایو دا عبادت شریع کے تعبیرات بولے مختلف شی دی خلق بولے حیران دی ذکر معبود کے خلق حیران دی کیا مزاغ حق کے بحیران نے دا معبود شان حقیقت منگا نشو معلوم والے نداغت عبادت منتہا بسنگ معلوم ہو نہ چاہ خدا مانا کرے عبودیت عبادت ست ہوئی الجواب الکافی دیب نے قیم کتاب دے الجواب الکافی پائے کہ وہی غایت الحب ما غایت الذل دیر محبت سرد دیر ذلت دیر عاجزین کل ادا مانا کرے زمخشری کا شاخ چیم بے زائی وغیرہ اگر غایت الخشوع غایت التذلل انتہائی عاجزی انتہائی عاجزی اس پہ انتہائی بانے مجھے سب ہوئی مجمل الفاظ دی ابن کثیر ہوئی عبارت ہے ما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف دادری سیدھے چی کمال طور اسی محبت اور عاجزی اور یارا دیتا عبادت ہوئی اگر یہ استقمال ددی چڑے دیتا عبادت میری کی دیب نے قیم یو قول دے مدارج السالکین فحاشیہ کے جواہر القرآن کے پائے حوالہ دا اتبیان کے ماں حوالہ دائے پتابے دارے اور کڑے دا وہ زم دے نسخو کی دانش کرے مال تو تپو سکائی نہ داری زڑا نسخہ دا دائے پہاشا کشتا مداری سالکین زڑا نسخہ دائے پلوے صفا دائے پہاشیہ کے اصل کی دائے بارتوں استویلو چی بعض سرے بارتن عن الانتقال والشعور بأن للمعبود صدة غیبية فی العلم والتصرف دا عقیدہ لرل دا شعور لرل چی دا چالا بندگی کوم دد فما بانے تسلط غیبیش ترے ما فوق الاسباب دے متصرف دے غیبدان دے دا عقیدہ اسا کیا والا بیا یقدر بیا لنا فی وزر دائے دا وجنا دے زما پنف ضرر بانے قادر دے دے تسلط دا وجن دا عقیدہ چی لرنو بیاوی فکل دعائن و تعظیمن ین شو نہازل تقارف و عبادت کم دعا کم تعظیم سے دریا قیدی نے پیدا کیا ہے تب عبادت وئی دام شیش دا واضح سے ذکر ہے دے کی فارغ ذکر کر رہے فرق تو ان کے یہ سڑے بل تعظیم کئی وہی بچ دا خود عبادت نہ کوما داخو نہایت تعظیم نہ رہے پر بہت کزئی وہ چدا کو نہایت تعظیم نہ رہے وہ فارغ پرے کے دارے دیو جن سجدہ تحیہ اور سجدہ عبادت پرے کے فارغ دارے داریں گے ایسی سر چٹول باعث رہے ہوئی یہ روی پنچ پیرانوی چی سر چٹول ناروازی داروں چی پا تماکو کی بچی ماتا ہوئی ہاں اور ملام چی تکڑی نداموں میں شرکانی پاگلہ ہوئے فارغ ہی زکا یا کل ہوئی چگورا سجدہ دا ظالمان جائز کی سر چٹول ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ پس دو فاطمہ کا کفن کی پروت جاموں کے سر ٹیٹ نہ کر سارے والا کولا ہوا سارے ٹیٹ کرو اور تک سر ٹیٹول ہو جائے پایا کو رکھتا ہوں فارغ نہ پی جانے کل سے پدیا کی زبان سر ٹیٹائی بلکہ پتازیم سر اجاڑی لا سے دل تی تھی یا یہ سجدہ کری یا دوار پر لاس مخ کی کری آئی چیزی گئی اور عقیدہ دائی چرا سوچ چیری دے مالک دنف ضرر دے دے غیب دان دے دے مشکل کشارے دے فریاد رستے نبیا ہر دعا ہر تعظیم چردا شرف شرف در شرف دے دیا اکل چدا عقیدہ نو نبیا بعض سجنا سے تشبیہن مکرو ہے من تشبیہن ہوتا بعض سجنا مانے پایا بانے فقہ دیا مختلف حکم نہ گئی مثال تو اجاڑی نلا سے تھی دیو جن علماء ہوئی فقہ ہوئی سب سے تلاوت کی کرنے دے چاپا مخ کے واڑ ادری لیے ادری گئے اور تلاوت کی نلاس کے نگ دی پناما خطبہ چو ہے نلاس با پناما نگ دے اور تشبیر آج پھل کو تم جاڑے اللہ سے پناما ایسے دگرنگ سرے اور سڑے اسی ٹیٹ کی دے مقصد دپارا اور تعظیم مقصد نہیں عبادت مقصد نہیں نہ سمانا فنو اور سر چپ عظمت ابان ایک دی اگر کا عقیدہ نہ دے لیکن فقاوی چدا تشبیر دا کافران اسرا ہوتا کفر دے حکمن یہ تو کفر حکمی ہوئی تفصیلات راضی ڈاکٹر منگے دریا قیدے فارقے نہ پیدا کیے جدا فرق بگی گئی پرے مانا بانے نظر نیاز شکرانے وغیرہ ٹول دے کی داخل لی کیا ٹول عبادات پوری کر چار دشاد تعظیم نوجے اور گئی چدے مالک تنف ذرا دے دے بلا برکات را گئی کور نقم نے ٹکرا برا گئی نو خدا کا عبادت سے کہا شرک سے اچھا خدا لے گئی نے عبادت سے توحید پری کے نہ بدو کے معلوم سے چ عبادت کے برے مقامات دی یو عبادت دے دا قلب یو عبادت دے دا بدن بل عبادت دے دا مال عبادات قلبی چری کا نا اگر دری دی عام درے یو خوب دے محبت یو رجا دان یو خوف دے دا عبادت قلبیہ دام مختص دی پا اللہ پورے اللہ پورے در اختصاص سے دویم عبادات دا بدن دی سرے رکو دا سجدہ لاس پنام کے خودلو دردل وجب بانے سنا و تعریف کول وجب بانے دعا ویل رامدر شویل دے تب بدنی عبادات ہوئی. مالی عبادت سرے مال کی صحیح تھا داغ پن مانے ور کول زکات ور کول خیرات ور کول داغ پن کل عبادات کو کنن ای یا کا نہ آگو دو تو بڑے گدا تھے کہ خاص تالم کا بندگی کو قصیدہ نونیہ کے دو دیر صفحہ کی ویلی یہ عبادت سے تو عبادت الرحمن غایت حبه ما ذل عابده وما قطبانی عبادت الرحمن سر نہایت محبت سرد نہایت ذلت نا داد و قطب دی وعلیہما فلک العبادت دائر ما دار حتی قامت القطبانی فریبا نے فلک بے عبادت گردی ہاں بیاوی ومدارہ بالامر امر رسولی لا بالہوا والنفس والشیطانی مدار دے عبادت خوب امر رسول دے اتباع سنت دی اور تو خواہش پسی بنے زبیا پائے کیا دن تو یا کنا بولو کہ خاص تعلیم گا بندگی کو ہر قسم بندگی دائے بندگے مانے دائے عبادت مقام و دائے شرافت اگر مخکم گا اصول کے بیان کرو تفریح کے. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نتيجة بيان الله دا الحمد لله وإياك نعبد وإياك نستعين سرا یا کنابدو کے اگر شرک فل عبادات تمام رد کو پائے پسی یا کنستعین دے پری کا اصل رد دے دا شرک فل دعا شرک فل استعانت دائے دی یا کنابدو نے رسول راوڑے دیں یہ خود لکھی تخصیص بعد تعمیم دوجر شرافت نہ عبادت عام استعانت اور دعا تو شامل ہو کہ استعانت میں ہو دعا میں عبادت دیں تخصیص بعد تعمیم دیو جنہ کہو کہ دنیا کی شرک سے دعا شرک فل استعانت دا کثیر لکو دیر رات اللہ نے سوا بل مدد غفت دویم دادا یا کنا بدو پیا کنا سائی نہیں بولے مقدم کرے دے یا کنا بدو وسیلہ دا ایا کنا سائی دا مقصد دے وسیلہ پر مقصد بانے مقدم ہے معلوم اسے کہ وسیلہ شتا ہو گو رہو یہ وسیلہ نہ مانے یا کنا بدو وسیلہ رکھا وایا خزم مقصد تے ثابت شکا یا کنا بدو وسیلہ دا مانے عبادات وسیلے عبادت وسیلہ دپار دے استعانت بچا ذات وسیلہ نہ رہے بلکہ توحید وسیلہ دا دپار دے استعانت یا کنا بدو کہ توحید بیا استعانت بری کے منہ ویلو تفصیصات تھی ای یا کا دیکھ عزت تفصیصوں نمانہ بیدائی چھ نستعینو کا ولا نستعینو بغیر ایک ستانا مدد غاڑو ستانا سوا دبل چانا مدد نغاڑو یہ اس بات پہ بل نفی دا حدی تو کامل توحید بے لکھی دیا قرآن حکیم کل الفاظ مرادفہ پیش گئی، مطلب یہ بھی یہ استعانت تے، یہ دعا دا، یہ نصرت تے، یہ توکل دے، یہ توفیق دے، الفاظ خمسہ دا پنجہ الفاظ دی سداری متقارب، اگر چخبت دے کی برازی جزے مینس کے اعتباری فرقو نشترے فرق پک منوجی راضی بیا استعانتم پا اللہ پر خاص، دعام پا اللہ پر خاص، توکلم پا اللہ پر خاص، توفیقم اللہ پر خاص، اور نصرتم آپ پر خاص. ولی قرآن کریم در تخصیصات ذکر کری، قرآن کی تخصیص و گورا دنسر تخصیص ذکر کرے، سورت آل عمران یو سلشپگی شہاد کے 126، سورت آل عمران یو سلشپگی اجتماعات کے فرمائی وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. ندے نصر مگر صرف اللہ کی طرف، ندے نصر مدد صرف دے اللہ کی طرف نہیں، مدد کی اللہ، توکل ام پا اللہ پر خاص کرے. دی سورت آل عمران یہ سن 95 سے آیت کیوں گورا 169 یہ سن 95 کی ہوئی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. بیار پسی ہوئے اس عرش پہ تکی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، علی اللہ حسر دپاراو کو تخصیص تقدیم، خاص پا اللہ باندے توکل کئی مومنان، زان چی سپارے نو یو اللہ باندے سپارا، یو اللہ باندے زان سپارے لی. دانیں گے دعا خدای پر مختص کل، داغے دلائل خوڑے تیر شو شریف دعا کی. سورت حامی مومن اگر سواد لسعات دیں، سواد لسعات دا حامی مومن کی فضل اللہ مخلصین اللہ الدین، دعا غارے یو اللہ نا اغل الدین بنے بلنا خالص کے، نو دعائیں پا اللہ تعالیٰ پر مختص کرے رہا. دارنگ استعانتم پر اللہ تعالیٰ پر مختص دے، استعانتم یا اللہ پر خاص. چاہ سورت یوسف کے مشتا، سورہ یوسف کے واللہ المستعان مبتدا خبر دوڑا معرفی روڑی لحسر دپارا، جو خاص اللہ مستعان دے. اطلس آیات کی ہوئی واللہ المستعان علی ما تصفون، خاص دا اللہ نا مدد غفتیشی دبل چانا نان. پنزم لفظ توفیق دے، اغم مختص دے پا اللہ پورے. سورت حود کے دوران نہ آتیا 89 ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ. دا پنجہ الفاظ دی متقارب المعانی، ویاک نستعین اگر پنجہ اور پکی داخل کا، خاص تانا منگا معونت طلب کو، خاص تانا نصرت طلب کو، خاص تابانی توکل کو، خاص تانا توفیق واڑوں، خاص تانہ دعا غواڑو اٹول اور سرری دیتا. اصل مقصد وہی کہ قرآن دا پو نتیجہ کی پیش کر وہ رقم خلق صدر خلاف کو شرک کو پھر دعا مخ کے اصول کے منگ دائی احکام دا قرآن نے ذکر کرو گا. قرآن کریم آئی تو کافر ویلو مشرق اور تویلو گمراہ اور تویلو ظالم اور تویلو نہ مختلف فتوے کر اگر اصول کی تیرسی درے تشریح کے احادیث تو رسول اللہ علیہ وسلم اقوال دا بزرگانو حدیث کے راضی اذا سال تفس اللہ و اذا استان تفس تعین باللہ سچ غواڑے نو دا اللہ نہ غواڑا ہو چ مدد غواڑے نو دا اللہ نہ غواڑا یا سی سو ضرورت غواڑے یا پیوکار کے مدد غواڑے غواڑا اللہ پورے مختص تھی. اگر شیخ عبد القادر جیلانی ادا خلق ہوئی یا لیزوان را مدد سے یا پیر رور سے بغداد سے ہی میران ہوئی سا قدم بار چا برد دارے ہوئی بسر دے زور دے ڈیر دے پالوان دانو کتاب گوری نے چار سو ہے آگا کتاب کے الفت و ربانی کے عطا تیا کے استغث به الیہ هو الغنی والخلق کلهم فقراء لا یملکون لانفسهم ولا لغیرهم ضرا ولا نفعا. مدد غواڑے صرف اللہ نہ غواڑا اللہ غنی دے مخلوق تول فقراء دی اختیار زان لرا بل چالا دا ضرر دا نفع نہ لری داو گورا تول فقراء دی محتاج دارنگ یو سلس کے دی کتاب کے اور سلس کے بیان نہیں اگر یہ سلو ہو ولا تسلو غیر ہوں غواڑ اللہ نہ بل جانا مغاڑ وسطین بھی ولا تسطین بھی غیر وہ توکلو علیہ ولا تو توکلو ولا غیر ہر ساغ پر مختص تھی. یا یو سل یو اتیا کی ہوئی کل شئن بید اللہ عز و جل فلا تطلب شئن من غیره ہر سود اللہ پہ ید کری اس سے غیر نہ مغاڑا اس سے نہ مغاڑا اما سمے تو یہ کل تا بخدے نے نہیں اوڑی دلی چدائے فرمائے لی چی من شئن الا عندنا خزائنہ وما ننزل الا بقدر معلوم سنگا خیستہ خبر اللہ کرے وما بقی بعد حاضر آیت کلام دری آیت نے روس خبر زی کم پاترے جتے بچ جانا واڑے آخر کے پل زیت ہے وسیعت کرو آخر کے ذکر کی ذکر و فات ہی کے درے سو دری درش کے استوسا عبد الوہاب والد و شیخ ضلعان کی مرض موت ہے در دزینم عبد الوہاب ہو لار تہ پلار مات وسیعت ہوگا ناغو کہہ لے کہ بتقو اللہ و تعاتی ولا تخف احدا ولا ترجو وکل الحوائج کل عائل اللہ عز و جل وطلبا منہ ولا تثق بے احد سوا اللہ چانا بنی ارے گی اللہ نہ سوا امید بر بچان نہ ساتے کل آجتون با اللہ تا پیش کے اللہ نہ بے طلب کہے کوئی چاہ بے اعتماد نہ کہے سوا دا اللہ نہ اعتماد بنی اللہ علیہ سبحانہ بیاوی التوحیدات توحیدات توحیدات زور علیک بالتوحید الزم التوحید و جماع الکل التوحید داغا پر زیت و وصیت پر یہ طریقہ کرے رہے ادی موریدان و تیرے شرک و وصیت کرے چتا سوئے ابا بارا مدد سے بزرگانم دارے رہے یہ بزرگ رہے عام بزرگان دے خلقو پر شرک بانے بدنام کر لے سلطان باہو اور توئی سن کے سلطان باہو آغا دے بسور و پنجاب کے سن کے بڈیل نکلی خالص خدے اور توئی التجکم سجدی کی کم شرکیات کی آغ سلطان باہو شیر دارے دا توحید مبارک یقین دارم دری عالم کلا معبود اللہ زما دا یقین دا پا عالم کہ بل معبود نشتر اللہ نہ سوا ولا موجود فلکونین لا مقصود اللہ زد سراڑو بل موجود نہ من دا سا موجود بھی مجازی ہونتا الا مقصود اللہ مقصودم صرف آگاہ دیا عجیب خبر ہے کہ جو پیغ اللہ بدستاری بیا تنہا چغم داری اللہ الہ الا اللہ تور چیز سرئی گرم واحد نام تو پیغ اللہ بدستاری بیا تنہا چغم داری بیا وہ سیدھے مصیرتا جد نشتے حاضر حضرت خدا دربار کا لا الہ الا اللہ تو سرئی گرم ولے مجواز غیر حق یاریم کہ لا فتاح اللہ تو خدے نے سوا بل چانا مددگاری مطلب کا مجواز غیر حق یاری ولے لا فتاح اللہ فتاح کو صرف جو اللہ رے کہنا دید آپ درگانا پالم پر خود اگر دل پا رہے زان لس دلائل جو اکڑی دے دا شیخ دلائل اویلی دا حدیث تھی کل حدیث پیش کرے دے مشرکان ہوئی حدیث کی رالی جات تحیر تم فلم فسائی بس حاول قبور کل اچھے سب پریشان سے گڑبڑ سے پکار ان کے نند قبرون والوں نے امداد واڑا ہے دا اس حدیث سے نہیں دور بولے گورا گا جواب دار مجالس الابرار نکلی یہ سب دری صفقیں مقذوب دا درو مجمع الفتاوا دائے بریم جس کے دری صفح کی نکلی چتا موضوعی دے من گڑت فتاوا عزیزیہ کی نکلی اور سلیوی صفح کے دا موضوع عزیز دے موضوعات کی دا کو قول مجاوری نست بلاول مبین کی لکھی داری منجوران قول لے پیغمبر نے کل بھی حدیث پیش کی چکور کنا دا بخاری کتاب المفرد دے ادب المفرد دائے سلور سلیس صفح کے حدیث نکلے کہ عبداللہ ابن عمر چو داغا فم آتش ہوا ناغب ہو یا محمدہ رب اللہ تشے گوا لگا وہ جواب دار بخاری صرف پیوز ہے کتلا کو چکل ہے صحیح بخاری لکھ کر نوڑے اور مضبوطی نکل رہے ان اور پاغم بندہ دے نو فائدہ لے رہے ڈیر موضوعات پکے ادب المفرد کے مراجع مکڑی ان اور تاریخ صغیر و کبیر کے مراجع مکڑی اب تو احتیاط نہ لے کرے دیا منگوا یہ بدے روایت کے بوش اور برآوی دے دار قطنی لکھی چاہے ضعیف دے بل محمد بن مصعب راوی دے پکے نسائی ویلی جام ضعیف رے اور دغر آگان شکن ادب مفرد دا بخاری کتاب کی رے کن یہ سڑی لکل کتاب کے روڑل دلیل دلیل ہونے اس جاغا صحیح حدیث تے کل حدیث پیش کی کہ حیات الحیوان دا دمیری پائے کہ حدیث راوڑے چکلے او سڑے پا زنگل کی او یری کی دمن زرونا دا پیریانو نانو دا سے آواز دے گئی یا اے باد اللہ آئینونی یا اے باد اللہ آئینونی اے دا خدای بندگانو ما سر مددو کہے غائبان آواز دے کی کہے فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا خدای بندگان سے امداد برسر ہوئی دا مجمع زوائد کم دا حدیث تے حسن حسین کم دا حدیث تے جواب دار چرے کے یہ راوی دے معروف ابن حسان ورتوئی منکر الحدیث تے بل اتفاق بل حدیث کی دعوی لی کہ کل زنگل کی حیات الحیوان کی دعوی لی فکم سفر دا حیات الحیوان اول جز دا آواز دکھی جاؤز بدانیال علیہ السلام اعوذ باللہ من اللہ السلام. ظاہر گورا حدیث کے گورے تو خدا کے کتاب خلاف ہی کر خدا حدیث نہیں کر دا جی حیات الحیان بھی کرے جواب دارے داغ سند گورا سند آگر آوڑے ابراہیم بن منذر راوی صاحب المناکیر داریں گے عبدالعزیز ابن مروان دا عمران ضعیف راوی بن اتفاق اور سرد دینے چکور دا حادیث دا قرآن پاک نے سری خلاف دی سرنگ دا خدا دے کتاب پا مقابلہ کی دا خلق پیش گئی دادا مشرکانم زور دے کر اغیرم شیطان سے دلیل نہ خود دلیل خسی لگیا ہے پہ خرافات بھی اغیر سرم اهدنا الصراط المستقيم داستر تعلیم دعا پس دایا نتیجے نا یا اللہ چٹول صفتنا د خدای ساری او بندگیم تا پر خاص تا مدد غوثل تا پر خاص تے منستا پر دربار کے عاجزی پیش کوئی اهدنا یا کن سائن سر ربط سکن بیزائی کی رکڑی ہر کل چوئے رشو یا کن سائن جواب نہ سوال لاگے کے فوئین کو مستاسب مدد دو کم سنگ مدد گاڑے جواب رائے منگا دا مدد گاڑو چے اہدن صراط المستقیم ہدایت گاڑو استقامت گاڑو انعام گاڑو دارنگ دا اللہ منتا تعلیم را کرو چی قولو اہدن صراط المستقیم اولی آر کرے جو سڑے یا کن عبدو یا کن سیر مقام طور سید کا تا خالص موحد کامل مومن لے دربار تے چی سڑے اور سیدوں سے درخواست کئی گا اسی نچی زلیل درخواستو کے مڑا مقام دا تقرب کی چر تو دنیا نگاڑے ذلیل و خسیس چیو نو غاڑے اللہ پخفل و خوزل چی دا سوائے چی اہدن صراط المستقیم مونتے تعلیم دا دوارا کر اہدنا دیکھ طلب الہدایت من اللہ تو خدای نا ہدایت طلب کون دی کر دا اللہ نا ہدایت طلب کون داولی زکر چی ہدایت خدای پورے خاص دے گا دا اللہ نا سوا بل سوک ہدایت نشی کولے پدی و جمانی طلب دا ہدایتم صرف دا اللہ نا پکاری قرآن کریم کیوں گورا چی ہدایت اللہ پورے مختص دے اختصاص دا ہدایت غیر اللہ نفی دائن نفی دا یو سورت اعراف کے یو سلط سلو خیات کے اعراف یو سلط سلو ایک سو اڑتالیس بنی اسرائیل چکم معبود جو کرو عجل تے معبود بے اللہ ایدے سنگ استاس معبود لم یرو انہو لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا دے دمان سوچ نہ کہی چیز آس خیدی سر خبرم نشی کولے ندیتا ہدایت کولے شید اللہ رہیم لا یہدیہم سبیلا سورت یوسف کے راضی دا سورت یونس کے یونس داغے پنجہ دیر شاعت کیوں ہو رہے ہیں پینتیس قل هل من شرکائکم من یهدی للحق آیات ستاسو دے شرکاو کے مددگارانو کے اشترے چاگرے سڑے اور سی حق تا سبکے نا ددی لاس کے دا اختیار نشترے سورت قصص کے گورا اللہ رحب النبی نے نفی کی قصص پک پنزو سے آپ کے چپن آیات انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء کتی سو غوارے نو تے مقصد تنشی رسول داد اللہ کار دے نگور دا ہدایت منتفیو دا غیر اللہ نا اگر ہدایت چیرے دا اللہ نا مطلوب دے پر مقام کی دایت طلب دا اللہ نے کی زکوائیو چی اہ دے نا تانا غوارو زکر چی تا دبل چا پہ اختیار کی نشترے بل سب دانشی کولے اہ دے دا ہدایت نا ہدایت ستوئی دلالت دے بلطف و خیر دلالت دے دے اسی دلالت اوکے ہوتا نہ ہو کے خسر دل لطف نہ ہو کے مہربانی اور سرئی مانے دا خیر طرف تل سلیتا دلالت سے ہو کے نہ دیتا ہدایت کو راہ نمودن صرف ہدایت نہ دے ہدایت راہ نمودن دے بلطف اور مہربان ہے سر عاقید پر کی اگی پریش ہو پائے بانے اعتراض رات کہ کل کلا وہ خیر طرف تو راہ نمودن نہیں اور ہاتھ ڈالے جائے تو ہدایت وہی شرری شر قرآن وعدہ مستعملی تحکمن آئے تو تحکم ہو گیا پائے پورے مزاح کے دائی مثالوں گورا سورت حج کے سلورم آیات کے ہدایت پشر کے استعمال کرے داسو تحکمن و مجازن کتب علیہ انہ من تولا فانو یضلون ویہدیہ الی عذاب السعیر یہدیہ رسی دل را عذاب دورتا ہدایت عذاب سر ذکر کو گورا سورت صافات کے مراجی دل شاید کے سورہ صافات روان کے نفاہتوہم احشر الذین ظلموا ازواجہم ما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم روانے کے لارے جہنم تام دیتے ہدایت ویلے مجازن و تحکمن ددی دوزن علاوہ ہدایت کی راہ نمودنی بلطفن تو مہربان ہے و پخیر استعمال دے ہدایت کی اب یا مختلف طریقوں سے کل دے متعدقی کی بے مفول تفلام کرا کلم متعدقی دویم مفعول تپ الا ترا کلم متعدقی کی بذات دا درے قسم ددے استعمال کل خدے راضی دویم مفعول سر پلام مانے لکا سورت بنی اسرائیل کے پائے کے استعمال دلہ میں راوڑے نہم آیات دا بنی اسرائیل دا قرآن پر صفت کے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہدی للتی یہ فرمایا لو دا پلام سروازی دا سری سال دے سبیل مقصود تا کل درے پسلے کے الا راضی حامیم شورا دو پنزو سے آت کے باون آت حامیم شورا کے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ او کلا متعدد بالذات غیر مفعول تعلق دے دے کہ اهدنا الصراط المستقيم یا سورہ فتح کی راضی اول یهدیک صراط مستقیما غیر معاد کی بول رہے کہ پتہ لگے گا کل چیز ہدایت نسبت کی قرآن تا رسول تن انت کے واسطے ہی اور کل چ اللہ تن نسبت تن واسطے نشتا اشارش بری تھے کہ خدے خوا ستو تنے محتاج کا یو خواص بلا اصل خبر دائی چکن گئے بے ذات متعدی کرے نال تک اس سے رسول باسیز بانے کلکول داد خدے کار رہے اور کل نے کہ لام یا لارا اگلے تو صرف خودل دی لے نا اوکھا اور تچتا کا لار نہ آگے کہ لام راضی ہو پائے کہ الہ راضی ہدایت دلال طرف نے چی کنا تم واڑی اللہ منت ہدایتوں کی دایا مرتبہ ہدایت مشتمل لے پمراتب متفاوت بازو فوق بازن اول مرتبہ ہدایت سے ارے تو ہدایت فطری ہوئی الہدایت العام ہر یہ اس چیز پہ چل رہا تو جن سلار خود دلی رہا بچی تے دا خود دلی چیز مور تیز کا دا چھپا مڑے گے با بٹھو تے دا کھولے جزم کے نتا سو براو راکا گئے جانتا ہو بس لوئے گئے با دیتے ہدایت عام ہدایت فطری ہوئی اور سورت سواہا کے دے مرتبے تے اشارہ منظور صاحب تو توہا بچاؤ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى كل شيء ہر چیز سے ہدایت سے ہر چیز ہدایت سے اگد صحیح لار بانے روان ول ہر چیز سے خودنا کڑے دلارے دماش دا دلاری دا تربیت داغ دلاری دا جن داغ دار چیز ہدایت دے دیا خدا ہدایت منگواڑو ہے دینا گیم درجہ دینے لگو چت اغسر ارشاد دے اپواسط ہوا سبانے پواسط دل حواس حواس ظاہری ہے کو باتیں نہیں ددے پواسطہ بانے خودلا دا حواس پا مخلوق کی پیدا کول دا دویم مرتبہ دا ہدایت وا سورت اعلیٰ کی دا مراد دے سورہ را اعلیٰ درمیات سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا اگر اللہ تقدیر کرے دے انسان فہدام ہدایت کرے دتا بالحواس حواس والا اور کڑی ظاہری اور کڑی باطنی اور کڑی دپوئے دپارا داپوئے اور کول ہدایت دے اس دن آیا اللہ منگل دغ سے حواس سیرہ کے جپائے سڑے مقصد ترسی درم امر تبصرہ دلالت دے بواسطت العقل دا ہدایت ابلاغ کی پتعقل بانی عقل نکارا غسل چاوے علم چدا قرآن کی نشت لیکن غیر معلومی چشتر ہے سورت اعراف سل آیات کے اعراف سلم آیات کیوں گورے اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها دا ہدایت سے تعقل اولم يتبين بالعقل للذین یرثون الارض آیا نہ افکار شے پاقل سرا دے کسان تچ پاتی رہی پاقل سر دین پوئی داریں گے سورت تو ہایا سر تیش آد کے یو سل تیشتم افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبل من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا نہائے ہوئے کہ نرسو عقل والا افلم یہدی لہم افلم یتبیا لعقولہم افلم یتعقلوا میں مطلب شکر ہدایت اخلی اہدنا چپا کل سرم تو ہدایت کی سلورم مرتبہ سے ہدایت بالدلائل بنس بالدلائل فارق بین الحق والباطل حق باطل پر اللہ دلائل قائم کری اور اس کو راضی سورت بلد کے لسمیات دے لا اقسم بعض البلد کے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہدایت کرے منہ دتا خودنا کرے منہ دتا دو لارو پر دلائل اسرا دلیل حق عمر تخولے لیں دلیل باطل ہم کو دلے لیں بلا تم کرے لے ورسا حق باطل جدا جدا دلائل اسرا کار کول پنجم عمر تبست ہدایت دلالت دے بیرسال الرسل والکتب انزال الکتب رسولان اور کتابن رالے گل داری دا طرف نہ بیان گول ہدایت بے رسول بالکتب دا خدیروں آئے تن کے دے سورہ رات کیوں کرو میات کے وہ میات دراز وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ ہر یو قوم دپارا حاضی دے بیان کو ان کے راغی تدا حق مانے نبی دے رسول دے یا داغ نائب دے داغ کتاب دے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ اس دن صراط مستقیم دا ہدایت مانے خودنا دنے غلارے بواسطہ پیغمبر بواسطہ کتاب باننے فکم مقام سرے ہدایت بمانے توفیق اور تثبت لکول لار کو درشے رخ پائک لکوالے مضبوط والے ہدایت کا نور محتاج نے سورت فتح اگوڑا